رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3475، جب ایک عورت نے چوری کی، اس کی سفارش کرنے کے لیے لوگوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کے بھیجا کہ اس پہ حد قائم نہ ہو، چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا پہلی قوم ہلاک ہی اس لیے ہوئی، انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ جب کوئی بڑا آدمی کوئی کرتا چوری، اس کو چھوڑ دیتے، جب کوئی چھوٹا ہوتا تو اس پہ حد قائم کر دیتے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تم اس فاطمہ جو مخزومیہ عورت اس کی بات کر رہے ہو کہ چھوڑ دوں، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کس معاشرے کی بات کرتے ہیں؟ یہ معاشرہ ہے جس میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا عدل کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ یہ وہ ریاست مدینہ ہے جس کی میں بات سنا رہا ہوں، جہاں ہر انسان کے دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور اسی طرح اس کے مال کی حفاظت کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، من قتل فی عمیہ او عصبیہ بحجر او صوت او عصن، جو اندھا قتل ہو جائے پتہ ہی نہیں ہے، یہ عصبیت کی بنیاد پہ پتھر مارا، کوڑا مارا، لاٹھی ماری اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا، فعلیہ عقل الخطا، اس کو دیت تو دینی پڑے گی قتل خطا کی۔ ومن قتل عمدا فهو قود، جو جان بوجھ کے قتل کرتا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ومن حال بینه وبینه فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2635، جو اللہ کی حدود میں رکاوٹ بنتا ہے اس کی سفارش، ومن حال بینہ وبینہ، وہ کہتا نہیں حد جاری نہیں ہونی چاہیے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اس پہ فرشتوں کا بھی لعنت، اس کی فرشتوں کی لعنت کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کی لعنت، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس انسان کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول۔ آپ اندازہ کر لیجئے اللہ کی حدود میں رکاوٹ بننے والے کی سزا کتنی، جس پر اللہ لعنتیں برسائیں، کھربوں فرشتوں کی لعنت ہو اس پر، پوری کائنات کی لعنت ہو اور قیامت کے دن اس کی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہ ہو، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟